منهم یو جماعات دا صحابونا ما آتا تا سرام نفت انتری او پانسی تا دا سر اندریگی او بلا ڈالا دی پا دفاع دا دشمن کی اندریگی چکم طرف تا دشمن دا ندا سی بورتا مخی تا اندریگی خواه او پاک دی چی کلا ماندتا اندریگی را فلا سی حدیق دینا چی گنی در ازان دا کوری او دا کشیقی دی زکا پا وقت ضرورت کی چکم آتا حد علی سر افوا کی بی نا خضر استعمالی گی اور کما چی گریوی نا خضر استعمال دائی کی وقت لگی نصدیو کی ولیا خضو او وادی خیدوی اسلحتا هم اسلحات بلا قدیم انزنو کی و آغا اسلحات چی نمش بلکی دی درد مانزنا دمرت رنا اسلحا ندا چی اقا کتا برا کولی نشی آن داسی اسلحاتا چی اقا نمش بلکی دی درد مانزنا نا آغا اسلحا مسلم دی سر اقا داغ لے پورا دا غش دے و دادی پا مانزکی دی سر ویقا دادی اگ دینا دی سر دی مسکل فیضا سجدو کل چدا جماعت سجدو کی یعنی لنبے رکات کرو کی دے امام سرا مدید سو کی فلیکونو من ورائکن شید دوی بیرد استاسونا یعنی بیرد دلال شی واپس دی دشمن طرف دلال شی مدید دوی رکات امام سرا اوکن حل تک دشمن تمہیں دوری کی والتات طائفت اخرى اور عادشہ بل جماعت کم جماعت لن مسلو چتر اساغی یو رکات امن دے کڑے دے امام سرا یو رکات امن دا تر اسن دے کڑے دشمن طرف دے اولانو آغ جماعت کے راشی فلیو سلو ماکا اغی دی تاثر موزو کی اغا دویم رکات دی تاثر آغیو کی نگورا دا امام مسکورش او دا مقتدیانو دا ہر جماعت یو یو رکات شا ولیا بزو اور دارنگی واضح خیدہ کا تانزان سرا صدی واقعی حضرهم احتیاط پل دیلی عملو کی پہ احتیاط ماندی پورا محتاط کی اسی دادے نہ کئی چکنی زمانی او جماعت دشمن طرف تولار دے او ملتا سا خطرہ نشتا نہ بیادیوں میں احتیاط کئی واسلحتهم اور دارنگی راوادی بھی دوی دان سرا غاسلح اقبلی اگا اقبلی اسے ہی دیم دان سر روالی او سامان دے جنگ چلے کا ندا بزان سر روالی خواہ دگا حضر پا مانا دے سامان دے جنگ او دے احتیاط سرچ اسلحہ کو پیجنے ود اللذین کفروا زکا غواری حقا کسان چی کافران دی لو تفلونا شک کاش چی تاسو غافلش ہے عن اسلحتکم دا حقا اسلحو قلونا و عن تیعتکم اور دارنگی دے سامان دے جنگ نا چی کم سامان دے جنگ دے دا حقا سامان دے جنگ دا اسلحونا تاسو غافلش ہے یو طرف تے مانزکی کی دے فیمیلونا نو حملہ بوکی دا کافران علیکم پتا سباندی میلتا واحدتا حملہ یوا بس پہ یو ظلم در باندی راشی اسلحہ کو بس تاسو نے لڑی گی نو اسلحی تب تاسو کو نے رسی دیش ہے کافران با مزدی اغیب در باندی سخت ہم لوگ کی انتظار کی نو اسلحہ وقت دے نقا اسلحہ دے تاثر بھی ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباندی انکان بھی کو مزا کوی تاسو تکلیف من مطرند باران دو جنا خٹی دی باران دے موس پتا سو گویا خدا انسر اسلحہ نشے بدن سر جدول اخت بولے نکا پدی صورت کے تاسو اسلحہ کی رہے خیر دے نکا باران کی او خطو کی چکل سڑے موس دودری کی ندادم را اسلحہ دان سر سنبھالو لے نشی نو خیر دے دقا اسلحہ بیا کی رہے خوا او کے گئی دے نو نزدی بیک دے لری بے دسان ننک دے چھ بلکل للاس لان دی او کنتم مرضوا یا تاسو بیماران یا یہاد لکلی کسان بیماران دی بیمار سڑے خود امرا سامان زان سر اکتا برنشی کولے او جانو تو گورا اگئی سرے یو کسن سامان تڑے لیوی اگا سامانو موڑی مجھا دسن پائی کی گئی بیمار سڑے خود امرا نشی کولے انتا دعو تاسو کے دے اسلحہ تکم دا اسلحہ اکبالا خیر دے سیبا تب ادی وقت دا اسلحہ تاسو کے دے زکر بیماران یے شریعت وی کے دے لیکن خضو حضرکم واقل تاسو اسباب دا بچا اکبال کم اسباب جو پاگی بانے سڑے دے دشمن نہ بچ کی گی آقا اسباب زان سر واقل ہے کا تاسی خالی با مانزل دا نوم دے گئے بیا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی اعدا تیار کرے دے للکافرین دا کافران دا پارا عذاب مہین عذاب سپکون کے کافران دا اللہ آخرت کے خسپکون کے عذاب تیار کرے دے قدلتے چونکہ دے جہاد مسئلہ دا استاس رموز مسئلہ دا داموز دمرا اہم عبادت کے خبر سو چکے و دمرا سخت موقع باندی ندی معافی نے کی گی خواہ ندی معافی نے کی گی ترزو پر جی او سڑے جن دے بھی گوچ دے بھی مار دے خبدی کوئی گی جدا وقت مانزد وازانو شا کدے موز نشی کولے ہم دعوت روز دوشی کو موز وقت معاف دی گی نا چکل وفات کی گی دے فیدیو دغدیو کی وسیعت دیو کی او یا کمی طریقی ترے کولے شی کو موز معاف کے دل نشتا خواہ فیضا قبول تم صلاۃ کل چ فارغ شے تا سو مانزنا مانزنا فارغ شے نہ دانہ دے چ بس منگا موزو کو منگا جنت دے قداران شکر دا ذکر دا سی عبادت دے چ دی جہاد کو موقع با نیم دا پر فضل نشتا دے ذکر نہ لوی عبادت کا تمام عبادت نو پیشتا دے نہ کا اللہ وی بس ہر موقع با نے مایا دا وہ سما ذکر کا ہر موقع با نے جس دا جب پر ذکر زما با نے بندے وی نہ چ کلا موزنا فارغ شے نو گورا دا جہاد مسئلہ دا سمرا لوی عبادت دے لیکن دا عبادت کو ہم کا مندہ بادل نے ذکر کر دیا بادل کا دا عبادت کې او سړیا باد ساتي نو په ذکر سره بیا باد ساتي دا ذکر ګور عجیب عبادت ده فذكر الله الله والقسم الله یاد نو دا فارغ ہے الله دې سبحان الله الحمدلله چې کوم ظاهر کی قیامن کو لاڑا وقعودن کنا سوالا جنوبکم او په دې حال کې چې تاسو پراته پال خو یا نه کمداسه ولاړی نه سه جهاد کې هر څنګه په ذکر دا الله وکړي هر یو عبادت ګور یاد ساته په ذکر دا الله اغي کې عجیب رنگ راځي اغي عجیب خوند دې رنگ یو عجیب فایذت مانانتم کله چې تاسو مطمئن شئ چې چانا د دغه دشمنانو نه دشمنان نشتا هم مطمئن شوه او بیا در باندې وخت مزراغه فاقیم الصلاۃ بیا ټول مستوی یا پکې دانی دي چې جماعت دې ځای پر نه دی ځای دا خو باغ صورت کې چې دشمن خطر وي چې دشمن خطر نشتا ټول دیږي چې څنګه طریقه ته الله بولې دا ان الصلاۃ بیشک دا مسکانت علی المؤمنین د په مؤمنانو باندې کتابه موجوده فرض کړي شوی وخت او باندې دی وخت هم مسکه چې نه ما پکې نه غموز ما درته ټی لګه ان تک دوړ مونږونو کوي او جمع سوري دی او حقیقت دی خیر وګور باس ته وګور دو مونږونو به یو وخت نه کوي الله وی دار مونږه پاره مې جدا واقعي کړي ولا تهینو او تاسو چې دغه نه سم کوي تاسو تاسو استماني مخکار کوي او تاسو څه کوي مستړي کیږي تاسو ابتغاء القوم او سکه په جنگ اورو کې د قوم سره ابتغاء لټولو ته اتللو ته کافرانو په څیر دوی کې تاسو استماني او ستړيواله مخکار کوي مت تاسو کله واره کار کوي پس کې وو پیچا کول د کافرانو ته کافرانو په څیر دوی کې تاسو پر استماني ستړيواله دا خبره مخکار کوي ان تکونو تعلمون ک تاسو تدردن او تکلیفونه رسي تاسو یې رب جهاد کو سړې بګيږي فإنهم يعلمون دا کسان زخمیان کیږي کما تعلمون لک سن کی تاسو زخمیان کیږي څنګه تاسو زخمیان کیږي کافرانو زخمیان کیږي لیکن وترجون من الله او تاسو می لره دا الله تعالی دی طرف ما دا هغه ثوابونو لا ارجون چې هغه امید نه لري تاسو پر ثواب د پاره جنگيږي هغه پاره ثواب نه توینا وکال الله دی الله تعالی علیم خاوند علم حکیم او خاوند حکمت وایذا برتن فی الارض کله چې تاسو سفر کوئ فلی علیکم مستری پتا سو باندې گناهم سو گناه ان تفترو من الصلاتی چې تاسو قصر کوئ په مانځکه سلو رکاتی دې موږ کې دوه رکاته کوئ ان خفتم که یری گئے تاسو دې چانا د پورا کول دې موږ نه پدې خبره ایه فنکم چې تکلیف کې مو اچي تاسو لرا الذین ها کسان کفرو چې کافران دې کتنه کې مو اچي دې کتنه مراد مرګ او قتل دې چې کافران ورتا سمړ کې او دې نه تاسو یری دای نبی تاسو قصر کوئ مانځکه ان الکافرین بشک کافرون کانوا لکم عدو و مبینا دی استاو د پار دشمنان کارا و اذا كنت فیهم کله چته پدی کی رسول الله فاقمت لهم الصلاۃ و ذا کہ دی تم فلتقم فسود دی کی طائفه تن یو جماعت من هم دی صحابه و نما کتا سرا و یاخذوا اور اواز دی اسلحتهم اغاس له خپل پدی مانځکی و اغاس له چنه مشغول کای دی در د مانځنا فیضا سجدو کله چتا جماعت یو رکعت کی فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ شِرِدُوا بِيَرْتَ اسْتَافُنَا وَاپَسْ دِلَالْشِ دِفَا تَدِيُدْرِي گِ وَالْتَا تِتْوَائِ فَسَنُ اُقْرَا اور آدِشِ بَلْ جَمَاتْ لَمْ يُسَلُّوا چِتَرُوا سَائِ مُزْمِنِ کَرَي فَلْيُسَلُّوا مَا کَا غَيْ دِتَا سَرَ دُوِمْ رَكَاتُ كِي وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَادِ خِدْرِي هَغَا اسْبَاتْ دَوَچَوَ فَلْ وَاسْلِتَا قَاسْلِحَتَهُمْ وَاسْلِحِ اقْبَلِ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالِيَا كَسَانْ جِتَا فِرَانْ دِلَوْ تَقْفُلُونَ کاش تاسو غافل شیان اسلحتکم دا اسلحو قلنا و امتیاتکم او دا سامان دا جنگنا فیمیلون علیکم حملبو کی دی پتاسو باندی مائلتا واحدا حمل یوا و لا جناح علیکم نشتر گنا پتاسو باندی انکان بکم ازا کبیتا اس دا تکلیب ممت اور اند باران دا وجنا او کنتم مرضایا جی مارانی اے انتزعو کی دیتا فاسلحتکم اسلحات بلا خیر دے پدی کسو گنا نشتا لیکن وقضو حضرکم واخل ازان سراس باب دا بچاو ان الله بشک الله تعالی اعد للکافرین تیار کړي د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب کوم کې فایضا قویتم الصلاه کله چې فارغ شئ تاسو د مانځنا فذكر الله یادوي تاسو الله تعالی قیامن په ولاړه وقعودن په ناستا وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو فایضت مانندم کله چې تاسو خفا مطمئن شئ د دشمن نو یرا ختم شي فاقیم الصلاة ادا کوئے تا سمونزنا پو پورا پورا امام سرا ان الصلاة بیشک دا منزنا کانت علی المؤمنین دی پا مومنان باند کتابا موقوطا فرض کری شوی پا خلق الوقت و لا تہنو او تاسو سومانی او سستی مختار کوئے ابتغاء القوم فتلو کی کافرانو پسین تکونو تعلمونا کتا سو زخمین کی گئے فإنهم یعلمونا دا کافرانو زخمین کی گئے بجن کی کما تعلمون لکسن کتا سو زخمین کی گئے وترجونو تاسو آر امید لرے من اللہ دا اللہنا ما دہا غصوابنو لا یرجون چی کافران امید نلری وکان اللہ وردے اللہ تعالی علیم عالم حکیم خاون دا حکمتنو قال ذلك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون إن الله لا يحب من كان خوانا حسيما فدي دور قبانك یہ بھی واقعی بیان کی گئی مدینہ منورہ کی یہ غریب کورنے وا دری ہونا پائی تو اسے دن دا درنا دا خالص مخلص مومنان مسلمانان کلم مزدوری پہ کولا باغی بانے باغی گزرے اوقات تو لیکن یو رو بدوی کے منافق آغا منافق تو زان ظاہر مسلمان کا رکھے ہو لیکن حقیقت کے دا چڑے مسلمان نو اغباق لاغانی پولی اور حرام معلوم پسیب منڈ و اہلی یو ظل واقعہ دا سوچوا چہ قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دی کرو دی کور کسی سامانی پہ و پاس داغا صحادیارو اصلی ہوا تورا زرا غشے دا سبنا داغا صحاد اصلی ہوا او لغن دا دغنمو اڑے اغسطی دا خطاس کا معلوم دا چی مدینہ منورہ کے داغی گزران بعد اربسو پہلو او پا گجرو باندیو شام نبچتا تجارت والا کافلہ رالا آلتن باغی دغنمو اڑرالا کم صحاب اکرام چی اغی مالدارو دی با دغنمو دا اڑو آغسطو دا بید خاص ملمنو دا پارا کی خودل چکل با ملمان رالا نو دا دین بید آغی دا پارا انتظام کو دا دا آغی تا رکوا و دا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی زماترون دا غسی یوزن دا میدی دا اوڑا واغستو دا غرم دا اوڑے واغستو او دا یوزن محفوظ کی خودل پا دیر آدمان لی پا ملمان چر تراشی نو دا دین با آغی لے انتظام کئی او دی اولو سر از غرک خودا دا یو کمیس تے چلی جنگ دا پارا غستیشی او نورا چکم اصلی حوا دا دی سر کے خودا دا دشپی دا منافق سلی چکم غلو دیر آغلے دے اور دا دا خوراک والا اوڑی ہوں مولی دی او دی کس غرک را توا غزگر انگام سر اوڑی دا خود خدای شان دا دی چکم بوجھے کی دا غوڑو رز غرک را تو آغا بوجھے واش دے دلی دام دینا دکل اوڑلان دا غینا دا نری نری اوڑو بے دلیو دا خوازی خالانو نقضا خود دا سکارو کو چی دا زبرے سنگ اغلاقلا ویڑ دا نوڑو خی پکور کی کیخو دو او دا زبرے علتا یو یہودیو چی دا غنم زید بینی سمینو آغت کئے دا کیخو دا زبرے غصر کیخو دا اوڑے پلکور تا اوڑل او بیاد شپی چی دا غینا سپا خود اغبے پاپو کیلی کلچ سہر شو دئی کسان کدی پوئی شو چھ زمانگ پورنا خدا غلا شوی دا نو معلوم خبر دا چھ نبی علیہ السلام تا ودہ دی اطلاع کئی پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع کرا اوی زمانگ شکم پا در کس باندی دی دانے چھ منگ سر پدیس گواہان شتا پچونکہ دیم دغا سے عمل کئی اور بعضی علامات ہم دا دی دیلی چھ دشپی دی اور بل کرو او زان لے سپا خکلو اغم نخد دیوا چدا کوم شه د ایدل تنوړې دې د شپې ځان لا غفا کړی دي مده دا شک په بنیاد باندې نسبت ته کو چې کې دې شي چې دا څنګه د وړي وي او بیا وته درخواست وکړو کدا تا وړي وي نو خیر دې وړو خو خوراک دې جو کدا سو وړلې زمونږ طرف نه معاف دي خدا زره په چون کې جنگ کې استعمالي کی دا پاتې حد جنگ دا نو ته دا یو کا چې دا زره باندې راځه لیکن هغه ورته ورته غوسه شو وی گورا تا پا ما باندی دی دا سی سوکلا بدگمانی اکلا ما کلا تا سوکلا کری دا یا دا سیزن ما رولی دی دا غلا خو چې کړی نو دا به چا کړی وي دا به زید بن یسمین کړی وي یو یهودی دی هغه به دا غلا کړی دا غلا مانګ کړی دوی چې کله معلومات وکړل او زید بن یسمین څخه لاړل د زغری په باره کې معلومات وکړو وی زغره خو ما سره شته خو دا خو ما سره بېګا تومه بن قبیرک دا د دې منافق غل نه نو وی دا خو د ما سره امانت ایښې ده خوی چې دا ما سره امانت ایښې ده پته خو لګېده نو دوی بیا داسې کار وکړو چې کومه ډله د چاوا د دې تومه د دې غل ډله وه ناغې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش کوي چې ګوره زمونږ دا سړی خو بدنامي کوي که دا غلا په ده باندې ثابت شي او کم از کم دی خو مسلمان خو دی کنه او دا بل طرف دا یهودی دی زغره دا هغه سره هم موندلې شوې ده او کافر سړی دی نو که الزام د دې غلا په دې کافر باندې ولګي نو دا به ښه وي نه دا چې په مسلمان باندې ولګي ځکه د مسلمانانو به بې عزتي وشي او دغه بل یهودي خاص هم کافر دی او په هغه باندې دې دا الزام ولګي دا کوم کسان چې د تومه سره ملګري دي د ده د برادرۍ واله دي نو هغه هم دغه منصوبه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خپله مشوره واوروله چې را زمونږ رایه خدا ده چې دا فیصله د غلا دې وشي په چا باندې په دغه یهودي باندې چې مسلمانان بچ شي او خلک په هم باندې الزام بیا نه لګي ځان برابر نه لګي لیکن دا خو مسله واضحه ده چې کله یو سړی سي وي هغه مجرم وي نو قانون دا دی چې د مجرم سره ملګرتیا کول په داسې شان سره چې په ځای د ده باندې هغه جرم داسې یو سړي ته منسوب شي چې هغه دا جرم کړی نه دی دا عظیمه ګناه ده دا ډېره خطرناکه خبره ده چې جرم یو تن کړی وي او دی بیا هغه برادري را جمع شي دا هغه جرم نسبت یو پاک سړي ته وکړي چې جرم هغه نه کړی دا بل په هغه باندې وروالی او خپل کس د هغې نه دی بچ کړی دا عظیمه ګناه ده نن سبا هم داسې مسله ده اکثر جرمونه یو تن وکړي او بیا څه په پیسو باندې هغه جرم د خپل ځان نه واړی بل سړي ته پاک سړی غریب پای کې ملوث کړي او بیا دا خوشحال ناپرسان دی هغه چې څوک پر تپوس کوي کوي هم لیړی غرکه شوي دغسې دوی هم راغلل او پیغمبر علیه السلام ته وی چونکې دا زغره دا د یهودي په کور کې موندلې شوې ده دا خو ظاهر نه ده چې غلام ده کړې ده دا د غلا دا حکم دې په دوی شي او لاس دې یهودي نه کټ شي او د غلا دا حکم دې په دغه مسلمان نه شي چې دا هغه نه لاس کټ کړي نو دا بې عزتي ده او خلک به راپسې خبرې کوي راپورې په پچمو دې کوي پر ملنډې به کړي داسې کار دې وشي دوی خپله دا خبره مخکې کړه لیکن دې طرف نه دا آیتونه راغلي چې ستاسو مخې ته دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې دوی په اراده د دې کړی وه چې هغه فیصله کمه تا وروونکې هغه فیصله بل طرف ته لاړ شي لیکن الله تبارک وتعالی خدا څخه قتل نه کوي دا غلام دې تهمه کړې ده او دای دې یهودي کرت غره ایښې ده دغه تهمه دې ونیسلې شي او دنه دې لاس کړ شي چې کله دا آیتونه راغل او تهمه ته هغه مرګر وایي چې بهی ستا په باره کښې خو دوه رکوګانې قرآن کښې راغلي دي او حکم نبی علیه السلام دا کوي چې دا سړی راولی چې دنه لاس کټ کړو نو دی د دې ځای نه وتښتېد وتښتېد نو مکې ته لاړ چې مکې ته لاړ که نه نو هلته یو کور کښې دی دې رش خو دا خو معلومه خبره ده چې د چا غلا عادت وي نو هغه څه په دې کلي کښې غلا کړي او څه په بل کلي کښې غلا کړي نو دا هلته مکه کښې غلاګانې شروع کړي یو ځل یو بوټوکو په یو دیوال کښې د غلا په اراده باندې دی هغه دننه تللو بس چې څنګه دی ور دننه شوې نو دغه دیوال سوري کښې چې کوم د ګوټ کړی وو نو د پاسه نه پرې ګټه راغلې ده او دیوال پرې راغلی دی سر یې ورې چپلې کړی دی او دغه سپاهي کښې مردار شوی دی مرتد شوی دی د هغې بیان الله تبارک وتعالی کوي خلاصه دا ده چې مجرمانو سره دا تعاون کول چې دا جرم د دوی نه واوري او بل چا ته نسبت د دې جرم وشي دا بهتان دی دا یو لوی دروغ دی چې هغه سړی پرېښودی شي او پاک صاف ستره سړی چې د دې ګناه نه د سره خبر هم نه وي هغه په دې کښې ملوث شي بالکل نه داسې به نه کېږي بلکې کوم سړی چې مجرم دی شرعي حدود په هغه باندې لګي نو د داسې سړي دپاره سفارش هم نه کول پکار دي یعنې ضمانت هم نه کول پکار دي چې دا سړی د دغه ځای نه ستا په ضمانت او سفارش سره وځي او بیا تاسو نما ویلي هم دي که یو سړی د مجرمانو دپاره دې ضمانتونه کوي او هغه مجرمان په خپل ضمانت یا په پیسو د جیلونو نه راوباسي او دغه مجرمان به چې څومره هم جرمونه کوي دا ضمانت کوونکي په هغې کښې ورسره شریک دی ده ته خپله پته ده چې دا داسې یو ناکاره سړی دی که دې زما په ضمانت د دې ځای نه روځي نو دی به وړاندې ګناهونه کوي نو چې ګناهونه کوي نو داسې سړي ته کله په ضمانت کوي هغه که داسې یو کس وو چې هغه نه ګناهونه داسې غلاګانې او دا بدماشۍ دې نه کېدې او څه وجې دې نه جیل ته تللي وي او تا وله ضمانت وکړه دا کار یې خیر دی الله تعالی د دې اجر ثواب درکوي لیکن د داسې بدماشانو قاتلانو ډاکوانو چې دا غي ضمانتونه او شو بیا غي بهر دا کې گئی دا کم کسان چې ضمانت کړې ده دې ته خپه تو چې دې دې خپل کار نه وسته کیږي نه دې ورسره سره ځان په دې ګناه کې شریک کړي د دې بیان تفصیلی په دې زور کو کې راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا بشکر علیکل دې موږ الیک تا ته پیغمبران کتاب قران مجید قران مجید مطالعه رولې غسل پاره بالحق دې پاره اظهار حق دې سره حق کار شي چې کوم حق ته حق حق شي او چې کوم نا حق ته هغه معلوم شي دې لپاره قران راغلی دې چې کوم حق جانب دي دا غي په بار کې او شان څه سره ده او چې کوم سره نا حق دې دا غي په بار کې سره ده دا چې کوم دې چې کوم پاکان دي هغه راګیر شي او چې کوم مجرمان دي هغه ځان بچ کی قران دې نه راغلی قران په حق په سره کوي چې بچا باندې هم راضي به هغه کړي به پکې ګرځتای قران الله ما دې لپاره لګي چې دې پر اظهار حق وشي او اظهار حق څنګه کیږي صدقه ترتیب چې کوم سره مجرم دي هغه د جرم سزا ورکړي شي او چې کوم سره مجرم نه دي هغه بری کړي شي قران راغلي دي دا سره پارا لتا کوم دې لپاره چې څه سلو کې به نن ناسي په منځ د خلکو کې د داس مقدمات او فیصلې د خلکو منځ کې کوي به ما په هغه فیصلو سره آرات الله چې درکړي دي تا الله تعالی وحی کړي دا دی الله تعالی تا تا چې الله تعالی کوم فیصله وحی کړ را لګري دي هغه فیصله چې خلکو په منځ کې وکي قران الله تعالی دې را لګري دي ولا تکن مکی گئے تے پیغمبر علی خائنین اد پار تے خیانت کو ان کی خصیم ہے امداد ان دا کون جو طرفدار ولا تکن مکی گئے تے خائنین اد پار تے خیانت کو ان کو خصیم مددگار اور تیرے طرفدار دا غی مدد مکوا دا دا کا کسان چې کوم خیانت کو ان کی دی جو سر اغلی دی او تا ته سفارش کئ چې دا حکم دی په یهودی باندې وشي او دا حکم دی په مسلمان باندې نه کیږي دای خیانت کوي ها چې کوم اصل حق ته نو هغه حق دی نه بیانې دای خبره پټي او خامخا د دنیا د په پرشي باندې امغان لګي نو ته دا غي سره امداد ته اونځه مگر دا حکیم په معنا د معین مددگار کرا په معنا د طرفدار کرا ددا چې خلکو طرفداری ته مګوا واستغفر الله اور تم آفیو غوالا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا کم ایرادے چی دینا مخد دا کرو چیردہ حکم پہ یہودی با نگومو دنا بلاس کرشی خدا کم ہم اور ایرادے چی دا کرو بلکل معافی دا اللہ نا غوالا پھر صلت آتنا دا کاتر بیتا حلی جانے ان اللہ بی شکا اللہ تعالیٰ کانا غفورا دے بخون کے دے گناہنو دے بندگانو پڑو اور رحیما مہربانا دے پا بندگانو مومنانو اللہ دے خود بندگانو گناہنو معاف کئی نو اس صدا شریف صحیح تو وہ با کی اللہ کو اپنے گناہ معاف کی اور اللہ پا خود مومنانو باندے اسم مہربانا دے چے مہربانا دے بگا دے ولا تجادل عن الذين اور تسم کوا ولا تجادل معنا تمخاصمه مکوا ته طرفداری مکوا ده هغه کسانو یقطانون انفسهم چاغي ظلم کړی دي ځانونو خپل سره په خیانت یقطانون چې ظلم کړی دي ځانونو سره په خیانت کولو چې دې خیانت وکړو غلا کم سړی کړی ده هغه په ځای پہ خو ده اور بل سړی ته نسبت ده غلا کوي یقطانون چې دې ظلم کړی دي په ځانونو خپل باندې په خیانت کولو سره خیانت وکولي ځکه دای کی اقدام کوي راغلي دي خو په دې اراده باندې راغلي دي چې دا فیصله بل څه رب تعالی کوي ان الله قد ذکر الله تعالی لا يحب نفقه من غسو کان خوانا چې دې خیانت کوونکي لکه څنګه چې دلته دې تعم خیانت کړې دي خیانت په څه کړې دي غلا یو څه دا غرام د پټکړه اور بیا بل ته نسبت کوي اسیمن فدا سے حال کې چې دې ګناهګار ګرځېدلې دي په نسبت کوي دې غریب يهودي تا اسیمن معنا ګناهګار دي وښتره د دې يهودي يهودي په اغلا باندې وښته نسبت د اغلا يهودي ته کوم نظام مجرم شه او دا کارونه دوی وری کوي د دې لپاره کوي چې دوی یری کې د خلکونه د خلک په اسمن کې شوی یستقونا من الناس دې حیا کوي د خلکونه حیا کوي پټي کې د خلکونه استفاده د په معنا د شرمې دو سره شرمې کې دوی د خلکونه پټي کې دوی د خلکونه لکه چې اوس غلا شوی د نظام پټي را پټي ولا يسقون من الله او دی حیا نه کید الله تعالی نه دا الله نه شرم او حیا نه کوي دی دغه په کارو چې الله نه حیا کړي وي چې اوس کومه فیصله ده لکه دنت چې تاسو دې په واره کې درخواست کوی نو خدای په ارتس تاسو ویني خدای هغه نه ګوره حیا په کار او شرم په کارو چې دا خبر اولې مونږ ځی کو و هو ما هم اور حال دار چې الله دې سره دې په اعتبار علم او قدرت سره دې چې هر ځای کې نه الله علم قدرت دې سره دې اذ یبیتونا په هغه وخت کې چې په دې خبرې کولې دې د شپې چې دې د شپې په دې خبرې کولې یبیتونا د شپې په دې خبرې داوي چې مونږ لا شو پیغمبر اسلام ته دا معاملو وسو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با زمن دے طرف نہ عذر قبول کی زکا چدا کس مسلمان نے او خبر کو پچا باندھی والی یہودی باندھی تے یہودی تے شن قبر کی ہم مانا خاتم کافر دے نوں پیغمبر علیہ السلام دا حکم کاغذ باندھی کی او زمن مسلمان والے کو نشپے دے دا خبر کو دے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بلال شو او من بوئی چھ کیوں کہ دا مسلمان دے او غلام بل کر رہو دے دا نو نسبت اغلا دے تو نشی نسبت اغلا دے غیر یہودی تو نشی یو بئی تو نا چھ پٹے خبر کو لی دی دیش کی ما ہا خبر لا ہر دا من القول چھ دا پسندیدہ نوی دا خبر پسندیدہ نوی دا اللہ تا فق نوی من القول دا خبر دا خبر اللہ تا فق نوی لکہ دا خبر مسوی دا پا حقیقت نوی بنا پا دروغ بناوی وکان اللہ اور دے اللہ تعالی بما پاغا مالو یعملون چھ کئی دی محیطا خبردار ہا تک ان کے احاطہ پا مانا دا علم سردا چھ اللہ تعالی دا کم کارنو چھ دا خلق کئی دا اللہ پاغی با دے عالم دے ہا انتم خبردار تاسوں یا ہا اولائی دن قیام قدر دا ایک اکانو جا دلکم تاسو خنن طرفداری کوئے انہم دے فی الحیات الدنیا پا دی جن دے دنیا جا دلکم جگڑ کوئے تاسو انہم دے دی طرفنا نن خطا سرالے طرفداری دے دی کوئے او مقدمہ دے دی طرفنا کوئے پا جن دے دنیا دی دنیا کے خبت دا کارو کے پاخرت تا بزی کنا بزی دل تا اس پا غلط چاہ سر ادری دی او داغ طرف داری دی اکلا دی دنیا کے خبت دا سے اوکے او تب اخکت کزی کی کنا با کزی گی آخرت تا بزی او کنا اللہ وی فمئی اجاد اللہ عنہم سوک پا جگڑ ہوگی اور دارنگی سوک پا مقدم ہوگی دا چاہ سرا دا اللہ سرا عنہم دا دی ببارکی یوم القیامہ دا قیامت پر آیا دی با طرف دا دی طرف داری دا قیامت پر سوک پی دا اللہ چه کلا غصری دا عدل و دا انصاف سے سلی شروع شی نو تنہ تقوس اللہ کئی چه پتہ غرص بسون کی چه دا دی دا طرف نبیا خبر ہو کی نن خوب دنیا کی تاسوار سوک ہے فمئی اجادل اللہ عنہم سوک پدا مقدم و رسول کی دا خصومت و جگڑ بو کی دا اللہ کلا دا دوینا دا دی دا طرف نیو مل قیامہ دا قیامت پرد دا قیامت پرد بسوک کہ کلا اللہ دا یونی سی نسوکتا کی بیا جن اخلاص کی اما یکونو علیہم یا سوک پوی دوی دا پارا وکیلا کفیل کفیل ذمہ دار سڑے سوک ذمہ دار سڑے بھئی چھ پتہ غرض بانے باغ ذمہ دا دی واقلی کیا استاد رو طرف نزا خبر کوم قیامت کے سوک دا دی پوری شی بلکل نا تو دنیا چون دا سی غلطی کیلا کی جو بزان داری ومن یامن سوان چا چوکل لگنا دل تا مراکن ترا قدا چا چغلا اکڑا او یظلم نفسہ یا ظلم کو دا پنزان سرا پا نسبت کو لدی اخلاقی پاک کریتا چکم سڑی اخلاق نہیں کری او نسبت اخلاقی کا آغتا دا ظلم پنزان سرا ہوتا لیکن سم یسر پھر اللہ بیا مافی اگواری دے دا اللہ لالانا دا قارون ہے اوکا خوچ مافی اگواری یجد اللہ بیا بمونی اللہ تعالی غفورا بخون کے دا گناہون دے دا رحیما مہربانا پا قبول دا توبی دا دا سرا اللہ بزر توبہ قبول کی دا مہربانی بور سرا اللہ کے ومن يكتب اسما شاء جوكله يو غنا لقدت جسنگ دي تو امدا غنا کڑی دا ادا اخلاق کڑی دا فانما يكتبه بشكا کئی دا کار دے اعلی نفسه دا پار دا جان دا خپل جان دا پار کلا اخلا گانی کئی اخرت کی تدی و بال کو پتہ باندھی لتا انما يكتبه على نفسه ضرر رسیبا هم دت دا اخلا دا دو دا کار دا دو دا يكتبه کو مانا دی یزر سر دے یزر به نفسه پدا کا غلط کارون سر دے بغیر پر جان تو رسے تو قیامت پر رضوان کی اللہ مخلرا شو تو داس جناونا کی وقال الله اور دے اللہ تعالی علیم خبردار فقلا کدا کم سڑی غلا کڑی دا حکیم نو خوند چار دے حکمت سے کو حکم کول سرا دا کٹ کول دا سنو فقلا چکم سڑی غلا کڑی وی نو خل نہ لاس کٹ کول حکم اللہ کڑی دے حکمت نہ دیکھ کی کدا سڑی غلا کڑو دا لاس کٹ شو دبل سڑے بغوری کالے تمام غلا کے زمانہ لاس کٹ کی گی امن امان پر عاشی معاشرہ برابر شی وکان اللہ اور دے اللہ تعالی علیما خبردار پچا باندھے پہا غلا کون کی دی زغری حکیمہ اور خاون دا حکمت دے او کدی کم حکمت نے دی چکر دا غل ملاس کر سنا امن دا مال لاغی ومن یکتب خطیئتا سو کیو کی او غلطی پہیرا باندھے او اسمن یا او غلطی قصدن قصدن گناہ کو یا پہیرا او کو ثم یرمی بھی بیا نسبت کی دی اغلا بری یعنی او سلیت جاغد اغلا نہیں کری پاک دی دینا فقد احتملا بے شکا فقد احتملا بہتانا دب سر کا پلزان بانے پپر سر کے خودا بہتانا بہتان یو عظیم شان دب سر